Jego radia, niedziela, 21 kwietnia, jest prawie 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Aleksander Miszalski, prezydentem Krakowa, Jacek Sutryk Wrocławia, Konrad Fijołek Rzeszowa, według pierwszych sondażowych wyników. Po 4 godzinach akcji służby przerwały poszukiwania mężczyzny, który spadł z mostu do rzeki w Trzebiatowie. Rzymianie obchodzą urodziny Wiecznego Miasta, które kończy dziś 2777 lat. Jacek Sutryk pozostanie prezydentem Wrocławia. Jak wynika z badania Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos, otrzymał 67,8% głosów. Jego kontrkandydatka Izabela Bodnar 32,2%. Tuż po ogłoszeniu wyników Jacek Sutryk dziękował swoim wyborcom, ale zwrócił się także do tych, którzy go nie poparli. Chciałbym także prosić o zaufanie tych, którzy na mnie dzisiaj nie głosowali. To jest bowiem tak, że robimy Wrocław, staramy się o Wrocław, troszczymy się o Wrocław dla każdego. Bez względu na to, jakie jest afiliacji politycznej czy partyjnej. To nie ma najmniejszego znaczenia. Przegrana Izabela Bodnar mówiła o tym, co powinien zrobić teraz prezydent Sutryk. Trzymam kciuki za to, że drogi też będą wyremontowane, że zawalczy pan skutecznie ze smogiem, pozyskując coraz więcej środków europejskich i środków KPO i z funduszów spójności, które leżą i czekają miliardy na to, żeby Wrocław je pozyskał i żeby Wrocław uporał się i z korkami, i ze smogiem, i z najbardziej palącymi nas problemami, tak jak niska dostępność mieszkań. W Krakowie różnica między dwoma kandydatami wynosi tylko 2,2 punktu procentowego. Wygrywa kandydat Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski, który otrzymał 51,1% głosów. Przyjmuję ten wynik z ogromną wdzięcznością, z ogromną wdzięcznością dla wszystkich krakowian i krakowianek, ale też z pokorą, bo to jeszcze jest sondaż. O tym pamiętajmy. Ale chciałbym w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim mieszkańcom Krakowa. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała podkreślił na razie, że czeka na oficjalne wyniki. Te wyniki tak naprawdę nic nie oznaczają. Ta przewaga jest na tyle mała, że wszystko może się wydarzyć. Ale chciałem wam powiedzieć, że niezależnie od tego, jak to się skończy, jestem z was wszystkich bardzo, bardzo dumny. Stoczyliśmy równorzędną batalię z wielką partią polityczną. To była największa bitwa samorządowa w Polsce. W Rzeszowie prezydentem na kolejną kadencję będzie Konrad Fijołek, który wygrał z Waldemarem Szumnym. W Kielcach według badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zwyciężyła Agata Wojda z Koalicji Obywatelskiej. Uzyskała 57,8% głosów. Na jej konkurenta Marcina Stępniewskiego z PiS zagłosowało 42,2% wyborców. Za chwilę w Państwowej Komisji Wyborczej kolejna już dziś konferencja prasowa. Poznamy nowe dane o frekwencji. Ta na 17 wyniosła nieco ponad 33%. Późnym popołudniem zakończyły się poszukiwania mężczyzny, który spadł z mostu do rzeki w Trzebiatowie na Pomorzu Zachodnim. Strażacy i ratownicy WOPR nie znaleźli poszkodowanego. Akcja może zostać wznowiona jutro na wniosek policji. Według informacji świadków zdarzenia poszkodowany może być osobą niewidomą lub słabowidzącą. 6 maja ruszy pilotaż wspólnego projektu Ministerstw Edukacji i Obrony Narodowej Edukacja z Wojskiem. Wreszcie coś zostało rozwiązane systemowo, ale szkoda, że tak późno, tak ocenił program podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współzałożyciel jednostki specjalnej GROM. Zaapelował do szefowej resortu edukacji, żeby szkolenie zacząć od nauczycieli. Uczeń, jeżeli nie będzie miał nad sobą takiego naturalnego dowódcy, takiego lidera, no to będzie chaos, tak? No bo jedni bardziej tą wiedzę sobie przyswajają, drudzy mniej. Nasza percepcja w ocenie sytuacji nie jest jednakowa i musi być ktoś, kto nami pokieruje. Będzie łatwiej kierować wtedy, kiedy mamy ludzi przygotowanych, przeszkolonych. Pilotaż obejmie 3,5 tysiąca chętnych szkół podstawowych i ponad podstawowych. Rzym obchodzi dziś swoje 2777 urodziny. Z tej okazji w historycznym centrum zorganizowano imprezy kulturalne i rekonstrukcje historyczne. W okolicach Koloseum, Kapitolu i Cesarskich Forów można było podziwiać przedstawienia grup historycznych odtwarzających antyczne obrzędy i pochody legionistów. Circo Massimo na terenie dawnego stadionu odbyły się pokazy walk gladiatorów, a także degustacja antycznych potraw. Wstęp do wszystkich miejskich muzeów był darmowy. Życzenia mieszkańcom złożyła urodzona w Rzymie premier Giorgia Meloni i burmistrz Roberto Gualtieri. Założenie miasta przez Romulusa datowane zostało na podstawie wyliczeń jednego z najbardziej wykształconych ludzi w historii starożytnego Rzymu, Marka Terencjusza Varrona. Cesarz Klaudiusz w 47 roku naszej ery ogłosił ten dzień świętem wolnym od pracy na terenie całego cesarstwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w poniedziałek pochmurno i deszczowo, miejscami opady deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. Nad ranem od minus 2 stopni na zachodzie do plus 1 w centrum i 4 na Podkarpaciu. Miejscami drogi śliskie, a jutro od 3 do 9 stopni. Ogłoszenie społeczne. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to prawdziwe megamoce, ważne online i offline. Nauczycielko, nauczycielu, do 29 kwietnia dołącz do bezpłatnego programu Mega Misja dla klas 1-3, gdzie dzieci uczą się, jak być bezpiecznymi w sieci, zachować umiar w korzystaniu z ekranów i rozwijają kompetencje społeczno-cyfrowe. I o wiele więcej. Wejdź na www.fundacjaorange.pl/megamisja. Razem zróbcie krok po megamoce. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Samo H. believe divorces itself from me. Every hope I hold lies in my stretching. płyta, która bardzo dobrze się starzeje, a właściwie chyba powinienem powiedzieć w ogóle się nie starzeje. W tym roku Brilliant Trees Davida Sylwiana obchodzić będzie 40. urodziny. Jacek Kawryluk, witam Państwa ponownie. Samocha, część druga. Przed nami jeszcze 45 minut z muzyką. Zapraszam teraz na krótkie spotkanie z Wimem Mertensem, belgijskim kompozytorem, pianistą i śpiewakiem, także muzykologiem. W 1986 roku Mertens stworzył muzykę do filmu Brzuch architekta Petera Greenawaya i od tej pory rozpoczęła się także jego przygoda w świecie filmu i tego fabularnego, i dokumentalnego. Mertens pisuje także muzykę do teatru. Jego aktywność jest, powiedziałbym, wielokierunkowa. Nie tak dawno artysta odwiedził Warszawę przy okazji Timeless Film Festival, dał recital w Muzeum Polin, grał na fortepianie i śpiewał, jak to ma w zwyczaju. To był, przyznaję, dość widowiskowy występ. Mertens zgodził się na rozmowę z trójką. Samo H reprezentowało Samo B, czyli Michalina Bieńko. Już za kilka minut wszystko się wyjaśni. Thank you. Wim Mertens, piękny 70-letni. Struggle for Pleasure z filmu Brzuch architekta. Pierwsze pytanie dotyczyło dźwięku, a konkretnie ulubionego dźwięku kompozytora. That's a very serious question. To bardzo ważne pytanie. Myślę, że powinniśmy nauczyć się myśleć w kategoriach braku dźwięków, dlatego że jesteśmy nimi przytłoczeni. Jako muzyk i kompozytor odpowiedziałbym raczej, że moim ulubionym dźwiękiem jest jego brak. A czego potrzebujesz, żeby rozpocząć komponowanie? Instrumentu, kartki papieru, komputera, a może po prostu spaceru? I think music has this typical circumstance that you cannot foresee when a new idea presents or imposes itself. It is like a surprise and has a lot to do with chance. So muzykę cechuje to, że nie można przewidzieć, kiedy pojawi się nowy pomysł. To jest jak niespodzianka. Wiąże się z przypadkiem. Zatem pomocne jest spacerowanie, nawet w procesie rozwijania utworu, ale to bardziej aspekt pracy. Pierwszy rzut oka na dzieło zależy od tego, czego nie możesz przewidzieć i co jest bardzo powiązane z zabawą. Gdy dzieci się bawią, nie wiedzą dokładnie, co je czeka. Gdy zaczynam komponować, bardzo często inspiruje mnie głos. Czasem mam szczęście, że od razu pojawia się niemalże skończony utwór. Pierwsza faza komponowania nie ma nic jednak wspólnego z pracą. Później zaczynam zapisywać pomysły, kontaktować się z innymi muzykami, nagrywać w studiu, miksować, etc. Kolejne pytanie dotyczyło improwizacji, improwizacji głosem i jak ma się ona do improwizacji instrumentalnej. Wim Mertens płynnie przeszedł do kwestii notacji i swoich pierwszych doświadczeń kompozytorskich. Well, we all come here from a very strong and tradition of Western music, also in Poland. And I must say that since 1980, when I did my first compositions, in fact, I started with an electronic, purely electronic sound for amusement only, because I was not ready to write immediately for the... Cóż, wszyscy, również w Polsce, czerpiemy z bardzo silnej tradycji muzyki zachodniej. Muszę powiedzieć, że gdy w 1980 roku zaczynałem pisać swoje pierwsze kompozycje, nie byłem gotowy, by od razu sięgnąć po tradycyjne, klasyczne instrumenty. Zacząłem więc od czysto elektronicznych brzmień, ale wyłącznie dla rozrywki. Myślę, że w tradycji muzyki zachodniej występuje duża potrzeba kontroli. Notacja muzyczna ma bardzo wiele zalet, ale dla mnie to także problem. Próbuję zatem wychodzić poza czysty element zapisu. To, co robię, to rozwijanie nowych technik. Może niekoniecznie improwizacja, ale znacznie luźniejsze podejście do tego, co zostało zapisane i co możemy do tego dodać. W utworach, które obecnie wykonuję na koncertach, partia fortepianu jest zapisana bardzo podstawowo, a to, co robię z głosem, wcale nie jest zapisane. Zatem zaczynam śpiewać, gdy na scenie wszystko jest w porządku. Śpiewam w specyficznym, wynalezionym przeze mnie języku, który zmienia się z koncertu na koncert. Podczas gdy profesjonalni wokaliści śpiewają, ja zapisuję to fonetycznie. Wynika to z tego, że w Belgii mamy specyficzną relację z językami. Używamy niemieckiego, francuskiego, flamandzkiego, przez co nie do końca wiemy, kim jesteśmy. We have German, French, Dutch, etc. So we don't know who we are. It's not a decision, but I had to go first time to Japan and with my solo performances. W latach 80. po raz pierwszy pojechałem do Japonii występować solowo. Nagrałem A Man of No Fortune i nagle ten język mi się objawił. Przez tych 40 lat język się praktycznie nie zmienił, ale za każdym razem zmienia się historia, którą opowiadam. okoliczności są inne, publiczność się zmienia, ja się zmieniam. Każdy koncert jest inny. Głos może wymknąć się notacji, może uciec od koncepcji zapisanej muzyki. The voice is really what can escape the notation, what can escape to the concept of music, to the notated music, so to say. Thank you. 22:30, program Trzeci Polskiego Radia. W dzisiejszej audycji Samocha gościmy Wima Mertensa, belgijskiego kompozytora i pianistę, także śpiewaka. Artysta trochę już ujawnił nam szczegóły swojego warsztatu, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Mertens miał także w swoim życiu epizod radiowy. Za chwilę o nim wspomni. Niezwykle ważne było dla niego również spotkanie w 1980 roku z amerykańskim kompozytorem Philipem Glassem. Jak się okazuje, ten wywiad doskonale zapamiętał. We were sitting there on the steps of Rotterdam and I had a lot of contact with him the years before because I worked also as a radio producer. So I did organize concerts in Brussels with him. Tak, siedzieliśmy na schodach w Rotterdamie. Już we wcześniejszych latach miałem z nim częsty kontakt, bo pracowałem także jako producent radiowy i organizowałem koncerty w Brukseli, również Glassa. Pojechałem do Rotterdamu, by zobaczyć światową premierę jego drugiej opery Satyagraha. Myślę, że to była miła rozmowa, ale z krytycznymi pytaniami. Miłe doświadczenie, jest udokumentowane. When in Western Central Europe we had the avant-garde music and I felt that that was not going to be the way I was going. Obserwując muzykę awangardową Europy Środkowo-Zachodniej, nie czułem, że jest to kierunek, w którym będę zmierzał. Wywiad z Glassem przeprowadzałem w okresie, gdy tak naprawdę zaczynałem komponować, dokładnie w tym samym roku, może w 1979. To było dla mnie bardzo ważne spotkanie. Filip powiedział mi, że chociaż wielokrotnie jeździł do Paryża, do Nadi Boulanger, poszukując połączenia z muzyką zachodnioeuropejską, dystans dzielący Amerykę z Europą był zbyt duży, by wymyślić coś nowego. To wpłynęło na wielu kompozytorów mojego pokolenia. Może nie sam język, który jest bardzo amerykański. Nie mówię, że to muzyka Coca-Coli, ale ten minimalizm konceptualny nie był w kręgu moich zainteresowań. Każda osoba, ja, ty, szukamy swojego własnego głosu. To językowe klisze, ale to istotne, niezależnie od tego, czy jesteś urodzony w Europie, Ameryce czy Afryce. Mamy automatyczne narzucone źródła informacji o muzyce. Znacznie jednak silniej wpływają na nas kultura, rodzina, wszystkie nasze doświadczenia. Znalezienie swojego własnego głosu jest najważniejszym kryterium. Is a much more important criterion, so to say. A czy dostrzegasz różnicę między komponowaniem muzyki filmowej a tworzeniem muzyki tak zwanej autonomicznej, niezwiązanej ani z filmem, ani z teatrem? In my case, there's a lot of points which connect each other. I don't see it really as separate. W moim przypadku jest wiele punktów połączonych ze sobą. Tak naprawdę nie patrzę na to jak na odrębne formy. Również dlatego, że nie jestem typowym kompozytorem filmowym. Interesting people like what's his name again? The Kieslowski composer. No właśnie, nie jestem kompozytorem filmowym jak właśnie kompozytor Kieślowskiego, Preisner. Spotkaliśmy się kilka razy na festiwalu filmowym w Gandawie. Znamy się, to bardzo interesujący kompozytor. Ja skupiam się jednak bardziej na innych sprawach. Chociaż jeśli komponujesz od dłuższego czasu, 10, 20 czy 40 lat, twoja muzyka powinna również odzwierciedlać epokę. Nawiązywać do tego, co dzieje się na świecie. W tym wypadku film jest komentarzem aktualnej rzeczywistości. Dlatego to nie jest aż tak dziwne, że niektóre z moich utworów zostały wykorzystane w filmach, a było ich około 20, fabularnych i dokumentalnych. I na zakończenie Wim Mertens musiał zmierzyć się z fundamentalnym pytaniem o to, czym jest dla niego muzyka? Music is something very much interest for my side is the long evolution of music. How does it come that music? Dla mnie najbardziej interesująca jest ewolucja muzyki. Jak dochodzi do tego, że muzyka zmienia się na przestrzeni wieków? Oczywiście ma to wiele wspólnego ze środowiskiem władzy, zarówno religijnej, jak i politycznej. Gdy miałem 18 lat, porzuciłem studia muzyczne i zacząłem studiować nauki społeczne i polityczne, a dopiero później muzykologię. Zatem wciąż mam w sobie wrażliwość na te aspekty. I'm not so much interested in the music itself, maybe. Być może nie jestem aż tak bardzo zainteresowany muzyką samą w sobie, a znacznie bardziej tym, jak w naszych czasach, ale także historycznie, muzyka jest powiązana z kontekstem politycznym i historycznym. I czy nie powinniśmy uciekać nieco bardziej od tej europejskiej obsesji określania, szufladkowania i jednoznaczności w notacji? Wielu filozofów jest wciąż zainteresowanych muzyką, ale ona sama się przed nimi chroni swoimi technicznymi aspektami. Muzyka jest bowiem dziedziną wyłącznie dla wtajemniczonych. Aspekt. So music is also only for the people who are initiated. Thank you. To zdecydowanie jeden z ulubionych instrumentów Wima Mertensa. To był fragment kompozycji Van Hotnarhar, pochodzącej z końca lat 90. Na harfie grała Hanna Grociak. Wim Mertens był dzisiaj naszym gościem. Dzięki Michalinie Bieńko, która spotkała się z artystą kilkanaście dni temu w Warszawie. Bardzo dziękuję za wszystkie maile dotyczące muzyki Mertensa. Pani Ania napisała tak: muzyka ma swój klimat, taki bardzo emocjonalny, nasycony, inny od choćby muzyki Glasa. Bardzo lubię Brzuch Architekta. No tak, Brzuch Architekta dzisiaj zabrzmiał w dwóch fragmentach. Pan Jacek: tak, oczywiście bardzo lubię muzykę Mertensa, mam kilka płyt, inne z uwagą wysłuchane na przestrzeni lat. To doskonały przykład, jak tworzyć muzykę inspirowaną klasyczną muzyką dla słuchacza rocka czy nawet popu. To muzyka nie tak złożona jak klasyczna, ale wydobywająca samą esencję emocji. No i tutaj pojawiają się różne tytuły, jak w przypadku również kolejnych słuchaczy. Wymieniają Państwo swoje ulubione. Brzuch Architekta, no, gdzieś tam pojawia się, tak jak Między złem a głębokim błękitem oceanu. Wim Mertens dzisiaj pojawił się u nas w audycji Samocha. Skoro harfa, bo harfa, jak wspomniałem, to jeden z tych ukochanych instrumentów Wima Mertensa, to może spróbujmy przypomnieć sobie, jak grała na harfie, jak śpiewała Joanna Newsom. Coming in. And all those lonely nights down by the river brought me bread and water, a kiss in the can. Now in the quiet hour when I am sleeping, I cannot keep the night from coming in. But really, Zupełnie nie wiem, dlaczego Joanna Newsom milczy od tak długiego czasu. Wprawdzie w ubiegłym roku została po raz drugi mamą, ale muzyki nowej nie mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, od roku 2015. Wtedy to pojawiła się jej czwarta płyta. No, może na dziesięciolecie ostatniego wydawnictwa Joanna Newsom wyda kolejny album. Bardzo na to liczę. Kosmija przed momentem. A teraz krążek, który już miał się pojawić w naszych poprzednich spotkaniach, ale jakoś nigdy nie było miejsca. On idealnie dzisiaj pasuje. To jest wspólne dzieło Pan American, czyli Marka Nelsona i Kramera. Reverberation of Nonstop Traffic on Recording Road. Nelson, czyli Pan American i Kramer. Wspólny album, właśnie taki ambientowy, gdzie bardzo ważne są dźwięki, ale także